سورۃ حامیم شورا نزول دا ټول حامیم په ترتیب سره ول پسی دی. ربط دری دار مکی صورت کے سلور شبات جواب ہو دلتا درو شبات جواب ہوئی بین مبل شانی وہم دار مخ کی صداقت القرآن بیان کو دلتم بیانی بدائنہ پر ترقہ ہے. درم دار تیرے شبہات و بیان ہو بدائی جواب نو دی صورت کے شباب کو ان کو تزجر دے دے رٹن دے دے دعوت صورت سنا دفع شباب تو درو در میات کے دے شبہ جواب لسم کے بیاسوار لسم کے شبہ تفصیل مدار ہے اول دن تدا اعتراض کوئی چراطن چسوائے کا نا ما تقولو ما قال ہوا حد دا ہوئی چاند دیے تا کو دا سے ناشنا خبر شو روکڑے چڑیر مجان سے اور چا دام سنن نکڑے بس ایک ہے نئے خبر جوڑے کرے جواب دے کدال کا یو خائے یو ہی لے کر من قبل اللہ العزیز الحکیم پیغمبر بانے دا اعتراض کرو ستا توہ رالا دا بچ جاتا نہ رشے اللہ استان مخ کے خلق تم خدا و ہکڑے دا دا ذرا مسئلہ دا مسئلہ دا رہے چھے لہو ما سسمات و ما فی اللہ ذرا خبر دویم شبہ با لسم آیات کی لسم کے دامانا استاد قول سارا مسئلہ چرا دار کتابوں خلاف دا کتابوں کی دالی کلی کہ بلنا دا غیر اللہ خیر دے جائز دا وہ سیرے بطور بانی جائز دا نہ کرامت بطور بانی جائز دا کولشی کولشی جواب دار مختلف تم تھی منشین فحکم اللہ اختلاف چراشی میں فیصلہ بد خدا کو کتاب کو درم راضی بیا سوال سیاد کے درم دارے چستارا قول دتینا علماء خلاف مولیان دی گور دان من چدا ٹھیک ہو مولیان کو من لے گا جواب دارے دو قسم مولیان دی یو غٹ مولیان دی اگی تفارق کرے دے بغیان دا زد دو جنے کرے دے یو وار مولیان دی ان لذین رسول کتاب اگی کو اعتراض اگی انکار کی تو شک دا ہو جائے پوئی گی نا غلط ملا پوئے دے لیکن باغی دے وڑو کے ملا پوئی گی نا پر یہ مسئلہ ذکر مخالف ہو سورت کی توحید چرے کا نا پر طریقہ در رد شرف تصرف ولایت مسئلہ پکڑے رہے چلی ہر سورت کی وہ خصوصیت ہو دا صورت دا ولایت پا مسئلہ روان دی ولی اولیاء اختیار سلورم آیات کیوں گو رہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اختیار من صرف اللہ نے لہو اختیار من آگا رہے گا فکم آیات کیوں یو اللہ زینت تقضو من دونی اولیاء چاہتے دا خدا نصیوان نور اختیار من نہیں ولی دی اللہ حفیظن علیم بل چاہتا ولی ولی اختیار من وائے اتم آیات کی بیا ہوئی وہ ظالم نہ مالو میں ولی ملا نصیر دا ظالمان سو کو ولی نشتر ہیں اسی ولی جان لینے والے نہ آیات کو یا میں تخذ من دنیا اولیاء فلاح ولی نور تو ولی اولیاء ہے خدا ولی شتا کا نا بیا تیشتم آیات کی ہوئی وهو الولي الحميد يو اللہ دے الولي اختیار من صرف غریم یا یو دیر شہاد کے مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر بل ولی نشتر شپق صریح آیت کوئی وما کان لهم من اولیاء انصرونهم من دون اللہ اولیاء نشتر شریف سلام مددو کیم یا نہ صلیخ آیات کی للہ ملک السماوات والارض بادشاہ صرف یا اللہ لے اختیار دا بچو اور کولو ماں غصر دیم حقاقہ اور کئی آخری آیات تے دری پنزوس کے لہو صراط اللہ اللذی لہو ماں سے سماوات و ماں سے لرز لہو لہو اول کم لہو لن پاخر کم لہو دا سورت گورا کثرت پرا دایا مسئلے چیڑی اختیار من یو اللہ رے واقدار صرف یو اللہ رے متصرف یو اللہ رے ولی بچکون کے حفاظت کون کے صرف اللہ رے اگر ظالم نیچے بل زان لے ولی گوری بل سوک ولی زان نہ پارا اختیار من گڑی دیا کم خلقوں چاگی دا دین جو کرے دے چنہ نہ خیر دے خدای نہ سوا بل ولی کے دیشی بل اختیار من کے دیشی ناغی تے مشرکان ویلی دا طرح خدای شریک ہے یہ بھی شاید کی ہوئی ام لہم شرکا شرعو لہم من الدین ما لم یعظم باللہ کم سڑے سے تا تدا صاحب تی دا سڑے دا خدای شریک دے سر چاو ولیشتا ولیشتا بلشی کہہ رہے دا سورت اجمالی خلاصہ دار دل ادر و شبات جواب بھائی اور اتا آخری دلائل توحید پر پیش گئی تفصیلی خلاصہ دار درے بابو نے لیکن اول باب سوال سایت پوری جواب داوالے شعبے درے میات کم جواب وہ میات کم جواب او خینا لے کر قرآن نہ رویا زجر منکرین تا پنجم مشپکم اور نہم آیات کی اگر شرک فی الولایت بن زجر دے بیا وہ جواب عید دوے میں شبے پلسم آیات کی فیصلہ پا اللہ کو ہے فدی کے دادوا اخلی دلائل میں پیش گئی یول سیاد تو دول سیاد کی بیا وہی دلیل لے متعلق دوے میں شبے سر زیادہ سمایات گورا فیصلی دخرے پدین والی پکار دی شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا تاثر طولو انبیاء یو دین دے کر نو فیصلہ پدین دا انبیاء و پکار دشی یو دین دے پائے کے تفرق نرے پکارم بیاد پنزل سیات نا دوائم باب دے درشم پوئے دیکھ با جوابی ددرے میں شدے نمو جانا پا بارکی چی داو تفاروک بغیان کئی جانا پدے کہ اللہ سمولے دا تشریب این کری پین لسم آیات کے پین لسم کی پیو آیات کے لس جملی تل کا شرطن کاملا تولے دا شجاعت دا بادر ہے دا پار دی زجر دے شباتو کن کو تاش پار سیاد کے زجر جو حاجیوں نے جگڑے کری سلیر شاید کے آئی دا پارا زجر سلی رشتہ میں آج کدی ہوئی دائے پخلے درو جو کری تخفیف میں بیان کرے دیں یہ رشتہ آیات کی تخفیف دنیوی میں دیں اخری میں دیں پڑے کہ وہ لسم آیات سے رہیں نابا متعلقی دادوے میں شبے سرا اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان خدای کتاب حق دپا راغلے پرے فیصلے کوئے گا ایہ وشتم آیات چیرے ددرے میں شبے سر تعلق داری ام لہم شرکاء شرعو لہم من الدین دا کم باغیان مجان چیرے دی زان نبت دین جو کرے رہے دا خدای شریک دی سر زان نبت دین جو کرے رہے سلور آخری دلائل پرے کی پیش گئی کم حال کے پراتی ہوئے پاس ہے کہاں قرآن نے مکھنے دلرے کا عبد الرحمن پراتی ہوئے استاد پخلے نہ پاسی گی خان دا بڑے نا جوڑی. سلور آخری دلائل پیش گئی نل سات اشتم اتشتم او کم دیش مسلسل زجر منکرین تائے پشبات اور بشارت مومنان ہوتا دو اشتم آیا تو پنجی شوش پگیش کے درم باپ تراخیرہ پورے پائے کہ اور تقریب دنیاوی دے دیر شمایات کے اور آخری دلیل بدیرش کے تزہید پھر دنیا پگ در شاد کے پیش کرے دے اور پائے کہ بیا نہ صفات کی دمو میں نانو دش پگ در شاد میں شور ہو نہ ہم گئی اور تب دے کر نہ شری کرنا صفات دا اللہ پہ حامی مومن کے ذکر کرو نہ صفات دا قرآن پہ حامیم سجدہ کے ذکر کرو نہ صفات دا مومنان پہ حامیم شورا کے ذکر کری دا سلسلہ ذات ہوگا تخویف اخروی سلور سلوی خیات کی زجر لیا تسلوی خیات کی اور بیا آخر کی ہو آخری دلیل دے نہ سلوی خیات یخلق ما یشاء حب لمن یشاء آخر کی صداقت دا قرآن بیانی یو پنزوس ہو دو پنزوس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا غلا جہاد ہے کرے پسی بات دا کمال رحمان ذات رحمت عام نے ٹول خلق ہوتا دلائل آخری دی انعامات کی رحیم نے دوستان خاص کری بشر ان متفق بین الانبیاء پدا ہے شریعت چرا انبیاء و پمینس کے پاس اتفاق رہے ہیں متشابہات محمد بن کعب قرظی نے نقل دے دیکھ رہے اللہ سے صفات ہوئے تھے اشارہ چہے داغا حلم تھا اشارہ مین دا اللہ مجد و ملک تھا اشارہ دا عین دا اللہ علو تھا اشارہ دا چتوالے سین دعوت سلامیت اشارہ سلامتی اور ان کے قافی قدرت اشارہ دا صفتون دا اللہ گواہ دی چھے کذالک یوحی الیک خدا صفتون پر ایک گواہ دی کذالک دل تر استمرار دا پار دے دغا سے وحی کئی تاتا آئے کسان تشستان محکیون سوگ وحی کئی اللہ چھے زور اور حکمتون والا دیں دا موائن چدا نئے کار دے نئے نئے دا زور کار دے جواب شدا والے شوی دا کمی خبر واحدا لہو بیان دا ما یوحا رہا وحی کئی تا تکی اللہ کئی نو دست کئی دا دے مسئلے کئی چدا پہ اختیار کی راسی دینا چیرے اسمان نظم کا کئیم اللہ علیہ لے ذات و عظیم و شان لے صفات والا رہیم ددی مسئلے وحی مقیم شو اور تاتم شو داسنگ مسئلہ دا تقاض السماوات یتفطرن من فوقهن نزدید اسماننا شراو شوی ددی دبرنا ددی دشرک دواجیم دا دا سے مسئلہ ہے چسو کے نمانی نزدر چے اسمان بروشویم تکاز سماعت تفتر نہ مانے لشر کے ہیں باعث خوشترے لیکن مانے سرے وہ لن روشوی زکا چے ملائک تسبیح ہوئی سر رحمت درم نام دویم دارے چے بخن غاری لے من فی الارض اغم مومنان لرائے چے پزمکہ کریم من فی الارض خانی مومن کے تیر شر وہ میات کی مراد تے مومنان دی کہا نو خبردار یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان میں ہر کرے چھ ملائک تسبیح و اشترے مومنانم پدما کا کشتر ہے ملائک مل بخنے واری ددید توحید دو جن آسمان نٹنگ دی دنیا چٹنگ دا توحید دو جن زکا حدیث کران لا تقوم ساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ قیامت بن قائمی سو بورے چزما کا کہ اللہ اللہ اشترے اللہ اللہ او عبد اللہ و تق اللہ اچھا دا تیلری شی اسمان وہ شوی گا خدا سے مسئلہ اس زجر آئے خلق تا چھتنی مسئلے خلاف تک شرک پہ تصرف کئی گنا آتفان چنی اولی اللہ نصی و اولیاء مددگاران واقداران اللہ تعالیٰ پریبانی خبر نہیں نی تدری زموار حفیظ من اللہ عزت پہ پوئیم ز خبر امتازی من ز پوش دی پوش وکذالک اوحینا الیک قرآن عربی دار مخ کے کذالک سر متعلق دمخ کے واہ پشان تا کتابم دے کر داسی واہی کرے تا تر قرآن عربی جویم دیر پارا چیئر اور کی اصل دکلو تو چا پیرا خلقو تام ام القرآن مکہ چاپیر دا ٹول دنیا قرآن دا ٹول کتاب اور یرا ورکی دی لرا درواز دا جمینا اور تنزرا تنزرا مانے تنزرا ہم یوم الجمین درواز دا جمینا ہو یرا شک پائے کی نشترے فریقوں نے ڈلوئی دری بجنت کے بلوئی پور کی ڈلی بشی کا داغ روزے نے یرول واڑی قرآن دیر پار را لے گلے داد بڑ ڈلے ولی شوئے کہ اللہ وقت ہے نا گردول بھئی اور ڈلا لیکن داخلی چالے چی واڑی پر رحمت پل کے ظالمان چلی نشتا دیلا سوک بچ کا ان کے نا مددگار دی زان لے ولی نہیں ولی سوک جستا ولی ہوئی بیاویا میں تفضل بیا زجر آیا دین والے دا اللہ لہ اللہ نہ سوا اولیاء مددگاران فاللہ هو الولی دا فاللہ کی دا سیر سر بارنا دے دا فاسیحی ہوئی دے دا شرط مقدر رو باسا ان ارادو ولیا بحق فاللہ هو الولی کدی حق ولی غالین اللہ تعالی دے واقدار حق بانے واقدار اگرے اگر تو الولی وہی کرنا اگر جو اندی کول کئی دمرو اگر پارسی بانی قدیر دیں اسے دمرا دویزداد تین واقدار فاغا کرنا کرنا بیوی مرا دام سلی ستاش دی کرنا ددی نا کتابو نا مخالب دی نور کتابو نا کشترے چاولیاء بزرگان شترے واقداران شترے دیوی وما اختلفتم فی من شئن فحکمہ الاللہ تفسیر نیشاپوری ہوئی شامل لجمیل امت الی یوم القیامہ دایت عام میں بھرے تو امت تو شامل لے آغا چتا سو پکے مختلف من شئن کہر شئی پس فیصل دائے اللہ خدا ترام خدا دل سمان دا جملہ خبریہ دا مانا تیاماز فرق مانی فتحا کم الہ کتاب اللہ و رسول دا خدا کتاب دا رسول سنت تے فیصلہ ہو رہے ہیں اللہ من الہ کتاب اللہ و رسول دا خدا کتاب مانی فیصلہ کوئے سنت رسول فیصلہ کوئے اختلافیات پائے بنے. ہر کتاب ممنع دغ اللہ دا آپ کتاب والے فیصلے کے ذکر چاہ اللہ زما رب دے باغ زما توکل لیں بس اغت زما رجوع دن آیا اگر پکل کتاب کی جسے لی بس زما خوف دا. رب چیز اللہ ہے توکل پاغل ہے نا بت اغت ہے کتاب بدام ہو تبری کا دلائل عقلیہ اگر نے میں پیدا کن کے داسمان دزم کے پیدا کری تاسل تاسو د جنس نبی بیانی جنس نے دل جوڑائے جوڑے کھڑی د ڈنگرو نہ مزواجن جوڑائے کرے نرو ماتا پکی دا جوڑائے پکی والے جوڑے کھڑے یزرعکم فیہم فی معنی فی از تدبیر بڑی اللہ تعالیٰ تاثلہ پر تدبیر دا تزویج گئی دا جوڑائے ذکر جوڑے کھڑے بڑے بانے نسل دیری خلق پوری کی پکی لیسا کمسری شیون دیکھا گئے اعتراض ہوتا نا دا عجیب کار کاف دا مثل دا پار دین در ایمان دارا لیسا مثل مثلی شیون دا خدا دا مثل پشانتی سشین نشتا دا خدا مانا ہوا فکار خدا ہو چی دا خدا مثل سشین نشتا چا خدا جواب کو کشاف کے لکھی مثل راضی بمانے ذات لیسا کذاتی شیون آسان مانا رہا داغت ذات پشانتی سشے نشتر ہیں. تحقیق والے ہوئی سے دیکھے نفی دا مماثلت دا پسبیل دا التزام لیسا مثل مثلی شیون دا خدای دا مثل پشانتی مثل نشتر نسمانا دا خدای مثل نشتر کا ولی کا دا خدای مثل وے اگر مثل دا پارا پا دا خدای مثل وے کا دا خدای مثل نشتا ولی نشتا دا دلیل لے دا خدای مثل نشتا ولی کا دا خدای مثل وے نو اللہ با دا غم مثل سر مماثل شی اور تا قانون خدا رے چلے سکا مثلی شے دا غم مماثل سشے نشتا رے نو دیتا نبی مماثلت وی بالقیاس بالتاکید کتے دا خدای مثل شتا اور حال دارے چتا دا فرض کرے چی مثل لے مثل نشتا رے محال لازم شکن دا دینا محال لازم سے چتا والے مثل فرض کرے محال دے فرض کر لائنا محال راگے گا ممتنے پھر آگے اللہ عرصوری عرصینی بد دلیل خاص اللہ اللہ نے چاہ بیانی دا خزان اللہ اسمان دزم کی پر آخری رزق چاہ چوغاری تنگئی رزق آغار پارسی بانے پویا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا دا تم دا مخی سر متعلق پا حکم الاللہ فیصلے خود خدای پا کتاب و رسول پا سنت کا ولی دا شریعت دے دا کل انبیاء حاصل دار شرع کل الانبیاء شرع من بینا بیان کرے اللہ تاسو تا دین نا ہاں ایسے حکم کرو پائے سر نوح علیہ السلام تا اور کتاب کی واہی کر دمون تا تا اور چمگا واہی منگا حکم کرو پائے سر ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا جد دین نے تالا آغش شرع جوڑا کرے دا چنو علیہ السلام تا میلو ابراہیم علیہ السلام تا میلو موسیٰ علیہ السلام تا میلو عیسیٰ علیہ السلام تا میلو والذی اوحینا الیک تا تم دے قرآن کے ویلی تا شرع رہا آغا شرع اس کو دا نقیمو بیان دے دائے بیان دے دا ما وستا اگر ما وستا اس سے شہرے انا قیمو دینا چی قائم کہتا سو دین توہین دلے ما پیدا کہے پدی دن کے اقیم الدین دا دین برابر کے معنی سو دین توحید اقامت الدین دا مانا چیز دین بیان کوائیں اقامت دیتے نہیں چیزان لدین کوائیں اقیم مانا جاری کہیں اقامت تو کہہ دا اللہ لدین تفرقے پکمہ پیدا کوائے پیو دین نوانے یو دین چیز ٹول انبیاء سے ہی ہو توحید ہی کا تا دینم توحید دے اور پسی ہوئی گران دے پا مشرکانو حاغا چتاغی اغیط بلیم مشرک سڑیبانی دا مسئلہ توحید دیرہ گران دے دیرہ بدر بھی لے اغا پا کی تفریقے کئی انبیاء پا کی تفریقہ نہ کرے مشرکانو کرے دا اللہ سبی الیہ من یشاء اللہ چون کئی دے دین تچالے چو غاری اور ہدایت کی دے دین طرف تارا چاہتا وہ چاہتا اور گردین اللہ منتخب کی اگر یوں کی دے دین تے اور سے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم المبين بينهم دار ادری میں شبہ جواب آیت دماغ کی طرح متعلق ہے دٹول انبیاء اور دین توحید دے سوال پھر آ گئے سرنگ دین توحید یاو دے اب ملیان ہوئی چو زیر اللہ جائز دیں دانور ملیان ہوئی چی آئی سا رامدت سے جائز دیں ملیان خستان خلاف خبر ہی گئی جواب دائے دا خود دین ملیان پر کے ڈلے جوڑے دے دین خویا ہو کوئی نہ دنے جوڑے کھے ڈلے نہیں کری تفریقہ نہ کرے دا توحید دا شرع الانبیاء نا ما تفرقو عن شرع الانبیاء نری جدا شیدہ خلق دا شریعت دا انبیاء نا مگر پس دائنہ شدید علم راغلو دا وجر زد نا پکورا نہیں کہ ام زد نات کر علل نو دا زد نات دا وجنے دا شرک طرف تا دعوت شروع بیدت تا دعوت شروع کتابی لکھا دا شرک دا بیدت زد کرا شیدہ پدا سے زدیان و عذاب پکار دے اللہ یولو لا کلمتن سبقت من ربک کنے یہ خبر آتا تاخیر العذاب کہ مکی مقادر شوئے رستا در طرف نہ در اب در طرف نہ تر نیٹے مقادر دری منس کے بفیصلہ شے ہوئے زدیان کی خدا خدا علا محلت ور کرے دے اس یو قسم مولیان خودی زدیان دیو جن نمانی دانور مولیان والے نمانی وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ یقینا چې ورکړی شو ته کتاب پس د غټو مولیانو نه هغې په شک کې دي منهم دا منو د دې کتاب نه کلک شک نه هم میراثیان د کتاب سری دا مخکنو مولیانو دا یې اولاد دي سابقان دي کچه مولیان دي دی خو دې مسلې باندې وای ځکه نه دي چې شک کې پرات دي اشک پہ ولے دے زرو ملیانو دبا غیر واجہ موزے القرآن کے لکھی مطلب ادارے چھ غٹ ملیان چرے فزد کرالہ دو توحید خلاف خبری اولی کرے کتابوں نے اولی کرے روس تو کچھا ملیان رالہ اگی آگ کتاب ترخ کی نہیں ولے رے چھ دارے گورا دی کتاب کی لکھنی چھ دا جائز دے لیکن دا کتاب وستا ملا لکھنے جب باغی ملا ہوگا نہ تو باغی ملا کتاب تو دین کے دلیل گرد ہے فل زال کا فد داغا لس امور بھائی دپار دا تشجیح دا بہادر ہے فل زال کی آپ لام اجلیہ دے لیا جلے تفر و قلم لل دوا جی ڈلے دخل کو نہ لے زال کا ادوم ددی ڈلے دوا جنا فد و تخدہ تداوت گوام خلقو کی ڈلے بازے دی ڈلہ بازی پریک دا بلکہ فد و تخدہ تخلق را بلام قرآن تخلق را بلام یا دتا دا لام پا من رہ لاکا ذالک قرآن تے اشارہ کنی شاہ پوری ہوئی فل ذالک فدوم فصدی قرآن طرف دا تخلق را بلام خلق کار قسم ملان ڈلے جوڑی کئی وان سوک جوڑ ڈلے کی ملان سوک بلے کی تو خدا خدا دے کتاب دائشہ فلی ذالک فضا تا دے خدا ہے دائشہ دے خدا دے کتاب بیا تین شاہ لکا سنگ سے تا تامر شہ دے دریم دارے مطابق ہے دقائے شاہ تو زنیم سلورم دارے وایا آمن تو بیمان اللہ من کتابین دا والے ہوئی دا نور ملیان ودر پچپرا پر گنڈا کھیچ دے گورا کتابوں نے نمانی تو بہت ہوا من تو بیمان اللہ من کتاب ان زد خدای کتاب منم ما منت باللہ کے رخرے کتاب ہے ستا کتاب میں ہونے دے پینزم دارے ما تو کم شیرے ستا سمینت کے انصاف کو ہم انصاف دارے چھ مسئلہ با بیان ہم پوران پکم دارے اللہ زم رب ستا سو رب دے وم دارے ملا زم کارنے لی ستا سو لستا سو عمال حتم دارے لا حجت بیننا و بینکم نشت بل جگر زم ستا سو ترمین جگر آڑو تو نہ مارو جگڑ نشتا خو مسئلہ دا یو دن نام دار اللہ بنگا ٹول یو دے کئی پہ قیامت لسم دار چار صدی گردا دل دا شرطن کامل شو کا پدی لس جملہ عمل کو یہ خلق بکئی شو بے تیرا ذات بکئی گیا دا جکل سبحات دیر شی تفرق دیر شی نو پدی لس جملہ عمل پکار والذین حاجونا زجر دے جگڑ مارو تو شبو کو ان کو تا فغیر تخویف آکتان چی جگڑے کئی فی اللہ دخلے پا توحید کے پس دائنا چی قبول والے شہر دا توحید داغا میں بارے مستجیب لہو گورا دے پیرو انبیاء استجابت کرے رہے مومنان استجابت کرے رہے بیا سڑے را پاسی دے کی جگڑ کئی نو خود جتوں دا حضرتوں نے دربیں دلی کس دلیل انو باطل لے پنی ضرب و پری غضب دے دیل عذاب دے سخت دسرا مرد سے دلیل لے مشرق مبتدے دلیل خو باطلی دا حضتن اندر دے دا حضی اصل کے مدحوزات پائل پوانا دا مفول لے دا حض دا حض باطلون کی توئی کر یا لازمی معنی دا حضتن معنی باطلتن اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان مغل مضمون کے دار دویم شبہ سر متعلق دخلے پر کتاب بانے فیصلے کو اے ذکر چھے میزان نے حدیث سر نزدے میں لگا جگڑے والے دخلے پر کتاب کے گوائے اللہ عزاد تیرا لگلے کتاب دا حق دا پارا والمیزان دا تول دا پارا حق پکی را لگلے والمیزان او د میزان د پاره را لګل نه کتاب میزانی په من ز حق باطل کې وګور اول میزانا منصوب ده انزل المیزان میزان راتل نه مراد ذات او صفت له صفت ده قران یو کتاب ده بالحق قران چې ده میزان هم ده دا تلم ده د حق باطل درمیان دلیلونه پرې منتله ده عمادری کا سچے تالا خبر دل کی پتائیں قیامت ایوشین یعلمک اتیان ساعتیں کم شے تالا خبر دل کی ذرا تلو قیامت سشیشتا ہاں داشترے لعل ساعت قریب دا جدا جدا کلام لعلم ویلو یقین یقین دارے چی قیامت نیز دے رہے لیکن بل سے ذریعہ نشتا چی طالب و تخبر در کی نو قیامت ستر راجیبا دائن مخی مخی دا خدای کتاب بیان گئے نا مطلب تاریخ ننے مالو پتلوار غار یا کسان چی مان پین لرین ایو قیامت زر راشی آ کسان چی مان لری یریگی دا قیامت نا بولے پوئی کی چرا قیامت کو خامقا حاصل منصر بحساب کی خبردار یقیننا کسان چی جگڑی کئی پا قیامت کے یمارو نہ جگڑی اغیری پا گمراہ درے کے اللہ لطیفم بے عبادی یرزق من یشاء لطیفم بے عبادی لطیف دا سے لفظ دے تفسیر قرطبی در تدر شل مانی کڑی ہے شل زیاد مشہور لطیفم بے بادی زیاد میں ہربان دے پبندگان ہو نرمی کئی بندگان شفقت پہ کئی رزق ور کی جالے چی اگاڑی ہو قوت والا دے زور اور دے من کان یرید حرف الاخرت نزدوں فی حرفہم ہر کلے چلا میں ربان دے دائر ترغیب جو گو رکھتا عمل دنیا دا پارا مکو داؤ سے پار ہوئی چی دچا جن کے تنگ چار کنا اور کلے چمک کے درز اخوالو یرز کمیا شاہ ہاتھ ذکر شنا سے نہ چرے تنگ سی چکو رکھ گل ڈیر روزی اور کڑے مارے نظر آ کڑی متنگے گا سو چکواری با مل پل بانی فصل داخرت جات والے جو دلر درپ فصل کے جاتے سی برکاتی فصل مانی ثواب یو سر عمل کی داخرت دا ثواب دا پارے گئی خدے بولے ڈیر اور گئی ایو سڑے چکواری با مل پل ذرا فصل دا دنیا اور کبو تدنا سنوئی ضلع آخرت کی صبر خام قطع ان اللہ یوت دنیا بنیت الاخرہ ولا یوت الاخرت بنیت الدنیا دا ضرب قانون دے تو آخرت نیت تو کہنا خدا دنیا اندر کئی آخرت میں اندر کئی چکل اتر دنیا نیت ہو کے نو خدا آخرت نہ اور کہی گیا مالو فراست میں نصیب عمل کئی عبادت کئی ختم کئی دیر پار کئی تیرے دنیا سے شہ پہ عالم واج خلی کو آخرت کے بے برخا نہیں ثواب بے نہیں ہم لوگ شرکاؤں شرعو لہم من الدین ما لم یعظم بے اللہ داغر متعلق دما تفرقوں باغیان و مجان و تفریقہ پیدا کرے رہا سنگ تفریقان نے دین خلق کو تجو کرے رہے شرکی جائز کرے رہے ہدا یہ خیر دے وسیلہ رہا بدعات دل جائز کری دی سیدھا ثواب دے اللہ ادا سرے خدا شریک دے سر سرکار خدا خدا نے ام لہم شرکاؤں آئشتر دے خلق کو لڑا خدا شریکان جی جوڑے دی لنا ددین دا لانا مشے جی خدا پی اجازت نہیں کری دا آیت اصل دے پرے باب کے جی سوک دا خدا ددین سوا شرع بل منی نا مشرقی اچھا سوک جوڑے نو مشرق دے شرع لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ اللہ اعظم نہ کرے مانے کتاب کی نش کریں کتاب اللہ کے سنت دا نبی کی نش کریں داغے نظان سنے سے جوڑی شارے دا شرک دا کار مستحدین نے کرے والے مستحد چکم کار کرے یازن بہلدار وہ لے رہے شاید اجازت سکا دے استمباد کی اجازت کرے بلائی سے اشتہاد استمباد کی نہ تو قرآن نے کہیں دا حدیث نے کہیں دا لم یازن چرے دا بدعت سے مقتدی سرے چکم دین جو کرے رہے قرآن نے نشتا حدیث نے نشتا رہے دے مشتہد ہم نے زان نے دین خلق کو ایجاد کرے چھے دا ثواب دے دا عذاب دے دے دا خدے شریک دے سر دا خدے اغباغی دیاوی کنے اخبرہ دفعہ سرے فصل جدائی جو قیامت کے بچی یا فصل سرے کلمت عذاب دے دا کلمت الفصل ہوئی فصل دے تاخیر و تاخیر دا عذاب تا کتا نے نو فیصلہ بشو دری درمیان یقینا ظالمان چی دل عذاب دے درناک انہیں تدا ظالمان مشفقین مما کسوم یری کی بدا گئے من شکر دے وہ ہوا ضمیر ماں کا ثبوت راجے لیکن مراد تے وہ بال ذالک سزا دری داملی نو پدی واقعی کی پاکستان چی مان راوڑا ملک کڑے دنے باغیچو د جنتنو کے وہی فی روضات الجنات جنت تے پائے کہ بیا باغیچی ری دے رہے دیر پار باغ شئی چی ری غاڑی پنی زرب دری دا فضل دلویم دا زیر آغرے چی زیر اور کے اللہ پر نگانو تا چی مان راوڑا ملک کڑی نے قل لا سلکم علیہ اجرن وہ دیتا نارم دستا سنا پری بیان سبت لام دا ترغیب دیا بیان چکو مان استا سنا صاف لمنا الا المودت فی القربان الا شاعری سسنا متصل ہوتے تو مفہا بیمائش بو زم لا تم ان کو اجرن الا المودت وہی فی الحقیقت لیس باجر ذو تاسنا سبدل نہ غارم سمزدوری نہ غارم مگر مؤدت غارم فی القربا مؤدت کو اجر نہ لے کنا نو پتہ ولے گرے چاڑو اجر غارم نہ یا استثناء من قطع لا اصلکم اجرن البتا ولیکن اذکرکم المودت فی القربان لیکن یا داش درکن تاثت دوستانے پنجی کب کے الا المودت فی القربان اگر اس استثناء من قطع بے مانسد الا المودت فی القربان معنی الا ان توادو تقرب اللہ بہمان لیکن زدا غارم سے تاسو دوست ساتھ ہے تقرب اللہ لرام تاسو مینو کہ پن جی کا دخل ہے کہ اعلان تواد تقرب اللہ تاسو مینا پیدا کہ پن جی کا کہ اللہ تا زا مزدور زن نغارم زن دا غارم سے دخل ہے پن جی کا کہ مینا پیدا کہ دادن وار یا الا المودت فی القربان زبل سن وارم الا مگر تاو سے یاداش در کو مال مودت فی القربان د دوستانی کولو زما سرا دو جدن نزدیکت تا سن دا بیا خاص سے پائے مشرکین پورے چکم نبی سر قرابت ہو اے زما رشتہ دار و خلقوں ما خستا سن سے چندن نغوختے ما صرف داغوخ تیرے چراش ہے دنی زیقت لحاظ ہو کہے در رشتے لحاظ ہو کہے زمان مسئلہ ہو مانے اولا مانان دا اللہ ان تودد فی تقرب اللہ ومن یقترب حسنا کچا اکڑا نیکی نو زیادت اچھوں دل پائے کہ دا خائص خائص تی سوال اللہ غفور شکور ام یقولو نفتر اللہ کذبان داغار ابتدار سورت سر متعلق کذالک یوحی الیک دارنگ اللہ الذین نزل الکتاب بالحق ام یقولون افترا او رشو وحی حق دا قرآن حق دے بیان دا خلق ہوئی ننا دائے پخدے دروں جو کریم دی بیان ہوئی انی دیسرا متعلق دے پترتیب تو تو عزت انا مزدوری نو غارم نو ولی نمانے دیو مونگ عزت انا منو چدا تا دنو جو کری پنیش اللہ یقت ملا قلب دری او ماند دارا کاللہ تلا او غاری مور بولے گئی ستا پزلوان نے بن بکی ستا زلو دا علمنا دا حقنا کو غاری جردہ لیکن اللہ دانا غوختے کہ اللہ علی نستاز ربانے با بندش راولی دیاو تپا سپوئے گئے نا علی بتا افترا کولی شی اس کو اللہ ستا پر ربانے ختم ندر آو سن سنگ دے افترا کرے وہ مانا مجاہد کئی مجاہد ہوئی دلتا اختم وہ مانا دے اربت تے این شی اللہ چا اللہ علی نک لکوال براولی ستا پر ربانے خلق بکی تیرا جنا خدای بستا ذرک لکی و ان دا شک نرے ان فمان دا ازا محوکی اللہ باطل لرا باطل تی شبہات کی بڑی صورت کی گنن اللہ جواب کی کارکی حق لرب دے کلماتی بفل کلیموں دا قرآن پر ذریعبان حق کارکی یقیناً اللہ علم نے بائے خبر و جبسینوں کی اگر اللہ قبل ہی توبہ بندگان مقبلنا بیا ترغیب دے اور بندگان اور توبہ باسے اگر اللہ معافی کی دبد کارون اگر عالم نے پائے چتا اسے کہیں دام ہوئے جدا دروغ جوکڑی بلکہ توبہ باسے ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات یستجیب ضمیر اللہ تراجے یستجیب الذین آمنوا قبل اللہ تعالی عمل دا غچا کی مان اور عمل کڑی نے یستجیب عمل اور زیادتی اور کئی دی طرف فضل بننا اور کافران کی دید عذاب سخت دے ددی عمل نہ قبل ولو بسط اللہ رزق العباد لبغوا فی الارض. دا جواب سوال نے سوال تا کہ رے چلو کان اہل الایمان اہل الاستجابت والفضل لما کانو فی ضیق من العیش. قدام مومنان خلق چرے استجابت والے فضیلت والے نو پدی برزق تنگ نوے. دا اکثر غریبان اسی وجہ سے خدا بس دلوں چرتا درجہ اور کی استجابت ہی گئی روزی کو تنگا اللہ دا زما کو ابتلا بانے بنا رہا کفر آخکڑے اللہ رزق دے باز بندگان لڑا خام خواب ادی سرکشی بزم کر کھکڑے باز بندگان خدا تمالی نہیں کر داکنے کی غریب پیدا کرے اللہ تو پترا قتل ہے بسط کرے تو برابر بولا خدا تو ایمان منظور ہو باز بندگان مراد دی دلے کی فتح القدیر شوقانی بد تفسیر کرے اگر رد دے پڑے مساوات والا باندھا سوچنے کا مارے چی یہ روی دا ٹول بندگان چی او شان میں نقب ہوا یو شان مالوے اور سرا مساوات میں نقب ہوا کا اللہ ہی کا اللہ فراخ کرے رزق ٹولو بندگان یو شان ٹولو بندگان جمی بازی دا ٹول بندگان ما دار ہوئے یو شان وے دا ٹولو بابے کرے پدم کا کہیں یا نے خدا پی جاندہ نے زکات پی جاندہ اسے نہ پی جاندہ لیکن اللہ را لی کی رزق پانتا سر جسم نو غاری اگر اے پبن نگانو خبیرو بسیر دائیو مثال پیش کی ہو اللذی اور دلیل اخلی پانتا زبان سنگ را لی کی اللہ غزات تیرا لی کی باران در رحمت فزائن آئی چھ خلق نو میں دشیم خلقو یرا دیر روز اسے باران ہو نشہ ہو نشہ ہو نشہ کہ کل خلق دا خبر شروع کی نہ خدا باران یوں نزل الغیث قنط رحمت باران آئی چی پس تو قنوط نہ راغے اور فری اللہ رحمت پل او قنوط نہ مراد دے نو میدی دا مشرکان مومن سڑے خون نو میدے کی جا اللہ تعالیٰ علی الولی اغلے زموار اغلے ساتون کے اغلے اللہ تعالیٰ علی ساتون کے الحمید استائل شہیم بد دلائل توحید نے پیدائش داس مانگ دسم کی آج چپارکڑی بدی کے زندہ سر ماں بس سفی ہے ماں تو گورا پاسمان کے زندہ سر سبرا فی حمایہ لی کر جواب دارے سے کل کل زمین راشد تسنیہ مراد مفردی سبراش یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کی منہما تسنیہ مراد پیا ہو تب تم فی ماویری مراد فی ہار ہے زمکر صرف یادار سے دابتوں کے مجاز قوموں میں مجاز دابت دے تموئی سے بزمکر گردی دابت دے تموئی سے اسمان ان کے اہل الدین ملائک دی گیا اللہ دری پر جمع کو لو چکل ہوگا یہ قادر ہم نے وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم عفوا کثیر. دیات کی تخفیف دنیاوی دے آیت کے دو توجیری خطاب یا مومنان سر دے یا کافران سر دے مومنان سر خطابی ماندار آغا چی رسیتا اسو سا مصیبت اے مومنان چی سا تکلیف دروان در آغے داستا سو دا ملونو دا وجنا دے و بیام مافے کے اللہ رتے را ملونو نا دیر دا تماف کری دی دا لگ لگ عمل پوجہ دا مصیبت در کئی پا دنیا. اچھے کافران سر خطاب شی بیو مان ادا کہے آج رسی تاس تو سمو سیبت پا دنیا پس پا سبب داغے مل لے چھے ساس اللہ سنو کرے رہے ویافو ان کثیرن اور اس سوال پہ اللہ رہے دیرہ زابون ہونا یا پور اس سوال رہے دیرہ زابون ہے اور اس تکڑی دائے خلے کے زاب دلہ پا دنیا کے در کر اور نئے تاسو بے موجزین فلر بچکیدن کی دخدائن پس مکہ کے ہیں نشت تاثل دا اللہ نے سوا کم سو بچ کہوں کہ نمدد گار ہوں سنگ وہ بچ کے گئے بلد دلائل نصر الجواری فی البحر کل علام روانی کشتری پر سمندر کے غرون و پشان علام عالم غرت ہوئی نہ کشتری بھی جازو نہیں کا سمندر کے گورے کرا جیسا تب ایسی چر تو غرون پکی لاڑ آدار چالا جاز یہ شاید کہنے لگی ہاں دار لا چلے گا کتڑیر مشین آنے پہ کیوں لگے ہر سب پہ کیوں لگے خود ہوا نہ بغیر نہیں چلی ڈنڈا خبر دا دا ہوا اس دفرے پہ اختیار کے دا حسان لگا کالا اگاڑی نو ابد رہی ہوا لڑا نو فیضل نروا کے دا لازاری شیبا دا جازو نے الاڑ پشاد دریا بیا بگاڑی فضے دے ونش ہوا نہیں چلا یقیناً دے کشتا دلنا غچال رچڑے سبرنا شکر گزار دیں او یو بے کون بے ماں کسب ہوں اور یو بے نم گئے مکھ درے مناسب پہل برو بات سکھا اور یوس کے نریس طرح یو بیکنا نہ لگی دل دبدا سے وائے او ان یشا یا سے پھر ریحا کالا واری نو یا سے پھر ریحا تیز بکی چلے نہ حالات بچی دا جازنا در خلق دا عمل دا وجے بیام اللہ تعالی رس والی کی در رضا منا یا وسیلہ تیز کی نار سب دل حالات یا بے ود رہی یا بے تنے سی چل ولے خدا دا خدا طاقت مانا کنا بل متصرف ولے مانی سی تا کشتے رتا وے یا بہا الحق بیڑا دک پنجاب کی ہوئی نا یا بہا الحق بیڑا دک یہ بالا قدم بیڑے لدیکا اور کا اور جی کا خدا اور کئی ماں من آیت الجواب اللہ ادری اللہ چلئی چغیر شر کی شروع کری ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا یعلم عطف دے دے کے اللہ کے مقدرہ باندھ دا اللہ چ ہلاک کی نصر پارا وی لاتی لینتقم اللہ دید پارا چ خدا دا دین بدل والی وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اپوشی دا جا گرمار دا ہے تنو چی نشتتی لزہر دیکھتے ہیں یہ اپوشی کنے چی کم ہوتا فما ہوتی تن تزیز فی دنیا ولی پا دنیا غرور کہے آگے پسی دا مومنان انہو صفات پا ذکر کئی بشارت بور کئی بیا آگا چی در کڑے شرطا اس سشے داو سلے کے فیدی دی دری جون دنیا بھی اور سچ دا اللہ سر دے ناغ دے بہتر وانے شرین پائے کسان لڑے چی مانے راوڑی اور پخپر ربانے عغیزان سپارین مائن دا اللہ خیر وان ابتا فلللہ جنا من دغا نعمتونا دے صفتون سراسلی چو ایمانی و بل پر ربانے توکل گئی بلدہ کسانی ڈڑھ گئی دغٹو گناہ انہوں نے دبے حیائے دکار انہوں نے خواہش آ گئی عقل کے مائے تب بد قتلی کی اور اس کے بد قتلی کی دائیں ندی اجتناب کی تو شرکیات انہیں اجتناب گئی اور کل سیری غصہ شیروں یا فرونا نو معاف ہے گئی کبائر الاسم والفواحش نیشا پوری ہوئی کبائر الاسم میں ما تعلق بالبدع والعقائد الفاسدہ بدعات یوں ناکارا عقیدی دی تو کبائر الاسم ہوئی خواہش سے تو فساد القوت شہویہ شہوانی قوت خراب سی زنا وغیرہ گئی ردی نظام سادی عقل چلی کو سشی ندے معافی کئی یقین معافی بدا کسان نی چلی حکم من لے دربل اور پابندی دماند کئی وام روحم شورا بے نوم کار ددی مشورے ددی پکورا نہیں کہ مومنان ہوئے اور تنظیمی ہو گئے مشورہ منظم بھائی کا جرگے بانے بکار کئی اور خبر کئی نا سر مشورہ کئی بدسرم مشورہ کئی امر و ہوم مانے کار دا مشورے آگا بس درمیان کے مشورہ ہی کر مشورہ ہو کیسے تو خدا دا دین دعوت بسنگ چلی توحید بسنگ چلی دا مشورہ بکار اور دائیں نہ چمنگ دیر اور کئی نمیا خرچ کئی مشورہ چیو چی نارکانی شورا چندن اور کئی میں مار زخنا میں انتقون کر خرچ بکئی بڑے بانے بد آکسان دی جکلا اورسی دی تال بغیوں ظلم پر دین دی کے ندی تن بدل علیم ورے کے سوال ہوتا ہے اتہلی زما غضب کرے چ غصہ شین بخنا کئی دد دی کرے چ تب بغی اورسی نو بدل علیم غصہ شے ولے خو بغا ترسی دلیو دای ولے ہوئے دیکھ دو قولو یو خدا دے چ مخکن عظمت تے دار اختر تے غصہ شکن لوے مرتبہ دارے چھ ماں پہ گئی اور رخصت اجازت دارے چھ بدل دے اخلی بالمثل ذکر اور پسیوی جزار بدے بدی صرف داغی پشان دیم اکچا ماں پہ کو اصلاح نامل اکڑان اجر دد خدا سر نے معافی لے گیا ترغیب ورک دویم پرے کے توجیہ دارا جو غصہ انسان پر دو قسمی یوی لحق نفسی بلوی لحق الدین اول داو چکل غصہ شی دی دخپت زان پا بارکے چاہتا تا کنزل اکڑن دد بیزتیا اکڑانو دی ما فے کئی دا رہیم ایزا صاحب اول بغیو فی الدین کلے چھے دین پا بارکے خبر شے چپلان کی سڑی بیزت کرے رہیم پاگا بیزت ثابتا ہوں اگر شرک تقریر کرے دین یا انتا سرونا بدل تہلی ویام دین کے سکنا معاف کئی ولوان انتصر وعلى الظلم اور چاہش بدل اگر سی پس دا ظلم نہ پتہ باننے ظلمی اضافت الى المفعول یا مصدر مبنی المفعول کا مظلوم شکنہ نہ بدل والی دا کسان نشتا پا دیمان سا ملامتیا یقینا ملامتیا پائے کسان دا چی ظلم کئی بخل کو باننے اور سرکشی کئی بزمہ ککے بغیر الحق پنا روان ظلمو نہ کئی دخل کو مالو نہ خوری بلدی غصبو نہ گئی ایبغونا فی الارض مانے شرک کئی بیدات کئی گناہگار خدا دی دیل عذاب درناک ہے اکچا صبر کو پا وقت تکلیف و مصیبت کئی وغفر آغا معافی کو پہین دا غضب کے مخی تیر شل یقینا دا دی دا پکو کارونو نام اور اس تو اس پر مانے تخویف ذکر کی ہو گیا بشارت مختصر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ آسوک چل اللہ بے لار کی نشتا غل رسو کار چلے ان کے دخرے نہ رسو ہم ولی من سوک والا کار چلے ہدایت والا گئی این وطرہ ظالمان کلشوین عذاب لرام دی بوئی آشتر واپس ہے تو سلاب واپس کے در دنیا تا کے دے شیو کنا نشتا واپس ہی آیا این مرتدی لانے اور رضو نہ لے ہم پیش کی بپا غربان نے خاشینا من الظلیم سرگویخ کا تکری دا ذلت دا وجیم خاشین دا مان کز اس سرگوی نوری دا دیر ذلت نام سرگوی خو کزکڑی خو گوری با من طرف ان خفیہ پا پٹ پٹ نظر باننے پا نری نظر بانے با جانم تا گوریم ینظرون من طرف ان خفیہ ضعیف نظر بانی با تب گوئے بے اور تب دا سی نرے نرے گوری شیر دمد ہے تو میں بوزی اس خان بیر دا ذلت پا حال بے وائی با مومنان یقینا کامل تاوانیان آغدی چی تاوان کے واشل زاننا و بال بش پر رزد قیامت و خبردار یقینا ظالمان بے باز آبا میں شکیم وما کان لہم من اولیام وما کان لهم من اولیاء اور نشتر دی درہ اس وقت مددگار بچ کو ان کے نشتریں چمدارو کی دی سرہ دالانہ سیوان آسوک چلا ہے بے لارے کی نو نشتہ اگر پارا بے اصل آر دہ ہدایت سو کو اس تا مدد گئی استجیبو لربکم من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ ہر کلے جب انشتتا سلام زیر اپنا ہے پتے وزن بستا سوسے انکاری انکار بولے نہیں گورا مقی دو صورتوں کے انکار تیر شو آمی مومن کے انکار بکی آمین سجدہ کے انکار بکی ددوی ما لکم من نکیرن لکم کے نام دا فائدے رہا نشتا فائدہ من تاثل ہے اس انکار انکار کرے اوکو سے فائدہ ہو پکی نہیں سکتا. پینا رضو اس تجیب سر دعوت ہو پینا رضو زجر کدی مکھاڑے منہ نے لے کر تپتی باندھے نے گاہ بان نشت سا پذیما مگر رسول دی تانا تپوس نہ کون تھا ادر انسان حال گورا یقیناً کل چنگا سکھو دے انسان تب پر طرف نہ سرحمت خوشحالی فرق بیان دے پائے بانی لوئی کئی یہ تو فرفل بتر ہوئی اکور سیدھی دا سے تکلیف جدید عمل لوجیم یقیناً انسان نے نا شکران للہ ملک السماوات والارض آخر کے دلیل پیش کی رہے تصرف کے واقدار ہیں. خاص اللہ بادشاہی آسمانوں نے دزم کیڑا پیرا کو پیرا کی سے جو گاڑی بادشاہ مغرے خالق مغرے یہاں وہ اولاد ورکون کے مغرے اس تقسیم کئی پخل کو کی سلور قسم خلق دی گا اولاد پہ حیثیت دا سلور قسم چاہیے اکڑی اللہ بخی چالے چوغاری لونا بخی چالے چوغاری زامن جوڑے اور کئی چالا ناری نو زنانہ دوارا گردئی چالے چوغاری شان سلور قسم چھوڑ چال صرف لونا اور کئی چال صرف دامن اور کئی چال لونا دامن دوارا اور کئی اور چال اس نو اور کئی وہ لے آغا عالم دے قادر دے نوچہ اللہ اس شن کی نصور بولا اولاد ور کی چطہ اپنان کے بابا زامن ور کئی اللہ ایدہ زور کم یہاں بولے میں انشاء الدکور کھا انبیاء کے انداز کری دی بعض پیغمبران لے صرف جون ور کری دی بعض لے صرف زامن ور کری دی بعض لے جون زامن دوار ور کری دی چالے اس نہیں ور کری ضرب نظام دے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا دا خیال ابتدا سر متعلق ترغیب الى القران كذلك يوحى اليك تا توحي کرے دا استان مخکن و خلق تے وحی کرے دا دی آیت کی طریقہ وحی بیان ہے وحی کرے دا سنگ ہے کرے بندے کے رد پہ مشرکانو ابھی ہوئی سے نہ کہنا اولاد ور کولیشی پلان کے کولیشی ولی متصرف کے دیشی واقدار اللہ ہی گور سنگ کے دیشی دا اللہ کلام کی نرائر پر خدا درے طریقی ددین بلد طریقہ نشترے چستال ولی طرح کری ما کانا لے بشرین نشترے ہو انسان پا طاقت کے چلارے دوسرا خبریں کئی دا بشری طاقت نہ بار الا وحین مگر یا خود وحی پتری قیم وحی نہ مرادے کے القا فی القلب دا وحی یو قسم دلتا مراد دے الق اللہ فی روحی حدیث کرائی کل اللہ دا سکی سے دا پزلسی دن نواشی پخپلا بلا واسطہ وحین کل ایشاتا رب پر دینا پر دی ایشاتا سر خبری کئی کل داسی چرولی کی رسول المانی جبریل اگر وحی رسید اللہ پوکم سے سو غاری اللہ خدای سے قبر کنی یا وحیان کئی یا دے حجاب نشاد کئی یا ملک را لگی نداغ بزر بانے وحی کی تا سو لیا و بزرگان تا سوئے دی جلد دا خبر ختم سی اگر پتمت تو صرف کر دو لے یقینا اللہ علیہ علی و حکیم ذات یا ترغیب الى القران دے ابتداء سورۃ سر متعلق دغت منتا توحی کرے رات دے قران روح سر قران من امرنا دقا خاص حکم بو جوان اللہ امر کرے رہے ما کنت تدری من کتاب ول ایمان تن پیرے مخ کے من کتاب ہو جس سے کتاب کتاب کو اس طرح روپے جنت دینا ولل ایمان ہو نہ طریقہ دعوت دا ایمان یا نہ تفاصیل دا ایمان لل ایمانوں کے مفسری نام ہوئی دیکھے بس تعویل کہ وہ دانش ویلے سے نبی پہ ایمان نہ پیدا نبی مان حالت دا ایمان ہونا راج ولل ایمانو مان لا تفاصیل ایمانی نرے پیجند تفصیلات ایمان نفس ایمان مجمل پیجند تفصیلات ہونو یا لب دعوت الیمانی نہ پیرے پر طریقہ دعوت بانی ایمان تا کہ ایمان خوشتا پتے خلقوں کے سنگ راولو سنگ دعوت ولور کو دا طریقہ نہ درنا طریقہ قرآن کو لگا لیکن اگر دنگا دا قرآن اور انا ہدایت کو پری سر چارے چوکارو دا بندگان اخبرونا یقیناً تا ہدایت کہنے غلار دان قرآن نور دے حادی دے کم حادی طریقہ معلوم ہے شوار لار دا اللہ اگر اللہ چلو ما سے سماعت و ما سے لرزین لار دا توحید دا اخیر کے دعوے توحید ہوئی اگر اللہ چلو اگر پہ اختیار کی رائے چلے اسمانوں کے آج چلی اس مکہ کے خاص اللہ تور گزی سلکار ناقبت بین دا غصری ابتدائی ما غصر ادان منزو کے بسم اللہ